Sprawdzimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 sierpnia, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sąd w Pruszkowie zdecydował o areszcie dla 5 mężczyzn podejrzanych o gwałt na 20-letniej kobiecie. Co najmniej 37 osób zginęło w ataku terrorystów z Al-Shabaab na plaży w Mogadiszu w Somalii. Setki tysięcy osób protestuje w stolicy Wenezueli Caracas przeciwko sfałszowaniu przez Maduro wyborów prezydenckich. Sąd zdecydował o umieszczeniu w areszcie mężczyzn podejrzanych o gwałt zbiorowy na 20-letniej kobiecie. To obywatele krajów latynoamerykańskich. Do zdarzenia doszło w miniony weekend. W tej sprawie zatrzymano 6 mężczyzn, mówi Piotr Antoni Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. 5 z tych mężczyzn przedstawiono zarzut działania wspólnego zgwałcenia. Jednemu z mężczyzn, kierowcy pojazdu, w którym znajdowali się mężczyźni i kobieta, przedstawiono zarzut pomocnictwa. Sąd rejonowy w Pruszkowie zastosował w stosunku do 5 mężczyzn środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. Co najmniej 37 osób zginęło, a ponad 200 zostało rannych w ataku na plaży w Mogadiszu w Somalii. Według tamtejszych mediów za atak odpowiada islamistyczna organizacja terrorystyczna Al-Shabaab, sprzymierzona z Al-Kaidą. Według relacji świadków, po tym, gdy jeden z zamachowców wysadził się w powietrze, inni napastnicy otworzyli ogień do przypadkowych osób przybywających w restauracji na plaży. 11 rannych jest w stanie krytycznym. Al-Shabaab walczy o narzucenie Somalii fundamentalistycznej wersji islamu. Kilkaset tysięcy osób uczestniczy w centrum Caracas, stolicy Wenezueli, w antyrządowym proteście, domagając się od prezydenta Nicolasa Maduro ustąpienia po niedzielnych wyborach. Protestujący twierdzą, że wygrał je kandydat opozycji Edmundo González. Coraz więcej osób opuszcza kraj po ogłoszeniu zwycięstwa Maduro, powiedziała Nina Mocior z Caritas Polska. Jej zdaniem mieszkańcy Wenezueli boją się pogłębienia kryzysu. Takie bezprecedensowe jednak wygranie tych wyborów, ono myślę, że wpływa na to, że nie mają nic do stracenia i myślę, że to też się dzieje, że są na tyle zdesperowani, że jeszcze tej decyzji nie ma. Nie odnotowujemy bardzo wysokiej skali migracji. Z osób, które już przekraczają granice, to najczęściej na tych przejściach nieformalnych. Krajowa Rada Wyborcza Wenezueli oficjalnie potwierdziła zwycięstwo Nicolasa Maduro w wyborach prezydenckich. Z tym werdyktem nie zgadza się nie tylko opozycja, ale też społeczność międzynarodowa. Polska jest wśród krajów, które wzywają władze Wenezueli do niezwłocznego udostępnienia wszystkich arkuszy z wynikami wyborów. Pod wspólną deklaracją w tej sprawie podpisał się premier Donald Tusk, a także szefowie rządów Włoch, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Portugalii oraz prezydent Francji. O wzroście liczebności złotej algi w kanale Gliwickim poinformowało Ministerstwo Klimatu. W niektórych punktach kontrolnych wprowadzono pierwszy stopień zagrożenia. Sytuacja jest dynamiczna, ale na razie nie stwierdzono śnięcia ryb, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach. Jak wynika z prowadzonych przez naszych pracowników działań kontrolnych i inspekcyjnych w ciągu minionej doby, zarówno na kanale Gliwickim, jak i na rzece Odrze, nie stwierdzono przypadków śnięć ryb. W związku z tym na tych drogach wodnych nie była konieczna nasza interwencja. Służby na bieżąco monitorują sytuację i są przygotowane na wypadek wzrostu zagrożenia. Tymczasem mieszkańcy Broku na Mazowszu mogą już korzystać z bieżącej wody. 2 tygodnie temu w miejskim wodociągu wykryto bakterie z grupy coli i enterokoki. Problem dotyczył ponad 1700 gospodarstw domowych. Mieszkańcy przez ponad 2 tygodnie musieli korzystać z kontenerów sanitarnych, aby wykąpać się lub zrobić pranie. Sytuacja była trudna, ponieważ Brok jest miejscowością turystyczną, a w ośrodkach wypoczynkowych przebywają goście. Władze Mazowsza planują przeprowadzenie audytu, aby znaleźć przyczynę problemu i nie dopuścić do jego powtórki w przyszłości, mówi burmistrz miasta i gminy Sebastian Oczkowski. To już są wieloletnie zaniedbania. I teraz znaleźć winnego, to będzie ciężko, aczkolwiek jakiś audyt w tym kierunku przeprowadzimy i weźmiemy do tego firmę zewnętrzną. Spożywanie wody zanieczyszczonej bakteriami coli grozi zatruciem pokarmowym. Pojawiają się bóle brzucha, nudności, biegunka, wymioty i brak apetytu. Możliwa jest też podwyższona temperatura ciała. Agata Król, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. A więcej olimpijskich informacji przygotował Norbert Michalak. Tym razem złotego medalu nie było, tak jak w Tokio. Polska sztafeta mieszana 4x400 metrów w składzie. Maksymilian Szwed, Justyna Święty-Ersetic, Karol Zalewski i Alicja Wrona-Kutrzepa zajęła 7 miejsce podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Początkowo Polacy zajęli 8 miejsce, ale po dyskwalifikacji Francuzów awansowała o 1 pozycję. Złoto zdobyła reprezentacja Holandii, srebro dla Amerykanów, a brąz wywalczyli Brytyjczycy. W finale 100 metrów nie pobiegnie jutro Ewa Swoboda. Polka się nie zakwalifikowała. Do awansu zabrakło jej niewiele, bo tylko 0,01 sekundy. W Paryżu nie powiodło się również polskim siatkarzom, ale to nie jest powód do zmartwień. Polacy przegrali z Włochami 1-3 w ostatnim meczu w grupie B. Biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans do ćwierćfinału, podobnie jak Włosi, mówi kapitan reprezentacji Bartosz Kurek. Gratulacje dla Włochów, zagrali bardzo dobrze, na bardzo wysokim poziomie. Przez dwa sety byli niedotykalni, a później udało nam się jednak chwilę ich przełamać, ale to było dzisiaj niewystarczająco. Jeszcze raz gratulacje dla nich, mam nadzieję, że jeszcze raz w tym turnieju z nimi zagramy. W ćwierćfinale rywalami Polaków będą Słoweńcy. Za to nie miała problemów Katarzyna Wasik z awansem do pływackiego finału na 50 metrów stylem dowolnym. Polka uzyskała czas 24-23 i wygrała swój wyścig półfinałowy. Wasik w całej stawce uplasowała się na 3. pozycji. Bardzo się cieszę, mam finał olimpijski, także mam miejsce, żeby walczyć o to, walczyć o moje marzenia. Tak naprawdę jutro jest kolejny dzień. Kolejny wyścig, wszystko się może zdarzyć, ale ja wiem, że Pan Bóg ma dla mnie jakiś plan i to, co będzie, to będzie tak, jak on sobie to zaplanował. Finał jutro, a ze spraw pozaolimpijskich 3. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Lech Poznań pokonał Lechię Gdańsk 3-1. 2 gole dla kolejorza strzelił Mikael Iszak, a jedno trafienie zanotował Dino Hotic. Honorową bramkę dla gdańszczan zdobył Karl Wendt. W pozostałych sobotnich spotkaniach GKS Katowice przegrał z Rakowem Częstochowa 0-1, a Jagiellonia Białystok wygrała ze Stalą Mielec 2-0. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. A już się baliśmy, że nie zaprosił. Jutro chmury i deszcze nadejdą od zachodu, gdzie niegdzie może zagrzmieć, bez opadów na wschodzie i południowym wschodzie. Na termometrach 22 stopnie miejscami na zachodzie i północy, około 25 w centrum i na południu, 27 na wschodzie. Chłodniej nad morzem i w obszarach podgórskich 20 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cześć, tu Gosia Płysa. Dzisiaj Radio Unsound nagrywamy w magicznym Sokołowsku, w sanatorium doktora Bremera, gdzie właśnie trwa festiwal Sanatorium Dźwięku. Hi, this is Gosia Płysa and welcome to Radio Unsound. Tonight we're recording in a magical, maybe haunted space of Dr. Bremer's sanatorium in Sokołowsko, where Sanatorium of Sound Festival is just taking place. I dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, mam super ciekawego gościa. Gościa niespodziankę. Jest częstym gościem, ale nie takim zupełnie oczywistym w naszych różnych ensemblowych współpracach, przygodach. Artysta brytyjsko-amerykański, mieszkający na stałe w Berlinie i który pojawiał się na ensemblu w różnych odsłonach. Właściciel wytwórni Subtext, James Ginsberg. Hello, James. Hi, my name is James Ginsberg, and I'm inviting you to come listen to my playlist on Unsound Radio. Thanks for joining me on this show, which is a bilingual show. So we'll be speaking in both, I'll be speaking in both Polish and English, and occasionally translating you to Polish for our listeners in Poland. But hopefully some of our guests from other places will join Trójka Polskie Radio. And if anyone wants to send a question or a comment, you can email me on radiounsound@polskieradio.pl. Unsound Radio. Thank you. James was one of the mentors of Unsound Lab program, so I couldn't help but ask him to share some of his tracks of choice. Tonight he prepared the playlist we're going to listen to. What was the first track we've heard already? That's called There Above Heaven by Ren Cap Duệ, who are a Hanoi, Vietnam-based group. They are very anarchical and quite fascinating. Usłyszeliśmy utwór There Above Heaven, duetu z Hanoi, z Vietnamu, Ren Cap Duệ. And what are we going to listen to next? And what's your connection with that track? So this is a record by Katarina Grivol called Cirque. Katarina and me are working towards releasing a record on my label Subtext. She's a Poland-based Ukrainian artist that's been making music for a while now. Let's listen to Katarina Grivol. Posłuchajmy więc Katariny Grivol, artystki ukraińskiej, która mieszka w Polsce i która wkrótce razem wyda płytę wytwórni Subtext, wytwórni Jamesa. Dziś Radio Unsound nadajemy z magicznego miejsca dolnośląskiej miejscowości Sokołowsko, a nagranie prowadzę z odbudowanego sanatorium, które rozkwita pod opieką artystki Bożeny Biskupskiej i całej fundacji In Situ. Tutaj też właśnie trwa sanatorium dźwięku, a my właśnie skończyliśmy nasze kilkudniowe warsztaty, szkołę letnią Unsound Lab, którego gościem był też mój dzisiejszy rozmówca, James Ginsburg. Radio Unsound. Thank you. So we've had Katarina Grywal and Zwirk and foraging, rather. So I feel like that Zwirk, doesn't it mean type of a pine tree, right? What was the last track? The last track was Foraging by Beyshak Gunak. Beyshak is a Berlin-based artist from Istanbul who has been performing for the last years under the name of Cosmos. She also has been doing many works as a sound artist, and this album is derived from some of her sound works. Usłyszeliśmy utwór Foraging tureckiej artystki Beyshak Gunak, która występowała też pod innymi pseudonimami. Ten utwór to zapowiedź jej nadchodzącej nowej płyty. And now I see you have another track from Zuli, someone we've heard on this show, someone whom I've played, and I really enjoy this new record, Lambda. Which track have you chosen? I've chosen Trachea. This album was a departure for Zuli, who previously was making more club-oriented music. Ten kawałek zawiera też wokale Zuliego, artysty, który trochę odszedł od swojego klubowego dziedzictwa i zwłaszcza w tej ostatniej płycie udaje się w różnego rodzaju kompozycyjne podróże, no ale też właśnie eksperymentuje z wokalami, tym razem ze swoimi. Posłuchajmy. Thank you. Welcome to Radio Unsound, which is now recorded in a beautiful, magical town of Sokołowsko in Lower Silesia in Poland, surrounded by forests and mountains. We've just finished our few days sessions of our summer school called Unsound Lab, and my tonight's guest, James Ginsburg, has just given a masterclass here. So I took a liberty of asking him to prepare a short playlist for us tonight. And now we're going to listen to something that's unreleased. This is unreleased from a project called Osmium, which Unsound had originally commissioned. It's a collaboration between Hildur Gudnadottir, Rolish Shabara of Senyawa, and Sam Slater and myself, which will be released next year. It is untitled. Wielki zaszczyt, bo słyszymy utwór jeszcze niewydany, który będzie gdzieś wydany w przyszłym roku, więc utwór nie ma jeszcze tytułu. Osmium to nazwa projektu supergrupy, którą zaprosiliśmy do współpracy przy Ansamdzie w 2019 roku i to zespół łączący Hildur Gudnadottir, Jamesa Ginsburga, mojego dzisiejszego gościa, indonezyjskiego wokalistę i kompozytora Ruliego Shabare oraz Sama Slatera, świetnego perkusistę. Nie staramy się definiować do końca gatunku, w jakim poruszają się członkowie Osmium, ale czerpią z różnych metalowych praktyk, ale też ze swoich własnych praktyk. jak właśnie działalność Jamesa w duecie Empty Set i też działalność Ruliego, solowa i w różnych zespołach. Więc posłuchajmy tego utworu i też jestem bardzo wdzięczna Jamesowi za podzielenie się nim tutaj ze słuchaczami Trójki. Sama też słyszałam jakieś wersje, ale chyba jeszcze nie tą tego utworu. Radio Unsound. Sound Radio. So now we're going to listen to Empty Set. That's you and Paul Purgas. Correct. Yeah. And what is this track? This track is a track in Separate Two, but in anticipation of a new LP that we'll be releasing next year on Thrill Jockey. Exciting. To utwór z duetu Empty Set, duetu którego członkiem jest mój dzisiejszy gość James Ginsburg, który tworzy ten duet razem z brytyjskim artystą Paulem Purgasem. Występowali wcześniej na Ansoundzie i w wielu innych miejscach w Polsce. Może wkrótce gdzieś też ich zobaczymy. Ja ostatnio widziałam ich w Barcelonie na Sonarze i totalnie polecam śledzić ich nadchodzący album, którego zapowiedzią jest ten utwór, który usłyszymy, czyli Or. Yeah. Cześć, tu Gosia Płysa. Dzisiaj nagrywamy Radio Unsound prosto z magicznego Sokołowska, z sanatorium doktora Bremera, które objęła swoją opieką od 2007 roku Fundacja In Situ, gdzie właśnie trwa festiwal Sanatorium Dźwięku. James Ginsburg is our guest tonight. Naszym gościem jest nadal James Ginsburg. A teraz posłuchamy utworu koreańskiej osoby artystycznej, która jest nam obojgu bardzo bliska, czyli Belly. Let's just say that we're going to listen once again to the track I've played already on this show, because why wouldn't I? It's our shared release, and it was great fun to share that record with Subtext. Bella is definitely an artist that embodies the spirits of both Ansan and Subtext, I pretty much. Zbliżamy się powoli do końca naszego dzisiejszego spotkania. Moim gościem był James Ginsburg, z którym spotykam się w magicznym Sokołowsku, w sanatorium, w studiu sanatorium. Nagrywamy nasze spotkanie. Bardzo dziękuję za gościnę Gerardowi Lebikowi i Zuzannie Vogt. So I was just saying that we're like sitting here in this magical space of the sanatorium. We're about to listen to Steve Goodman's Kernine's closing set of our 3-day workshops educational program here in Sokołowsko. So what should be our last track tonight? Our last track tonight is called Nuance Unseen by a group called Mai to Mai, which was a collaboration. Let me do that again because I just... We're going to listen to Nuance Unseen, which is by a project called Mai to Mai, which is a collaboration between myself and a German artist called Zuber. It's one of those records that came out a while ago and has sort of remained somewhat hidden in the world. Posłuchamy utworu z kolejnej kolaboracji Jamesa, kolaboracji, która troszeczkę jakoś zniknęła. Ja i sama nie słyszałam wcześniej, nie wiem czemu. To jego duet z artystką Zjur, która też i w zeszłym roku, i wcześniej pojawiała się na naszym festiwalu w wielu różnych innych miejscach.